السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه نانیم گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع تپیدق ہے یا ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی ٹی بی بنیادی طور پہ آج سے 30 سال پہلے لا علاج مرض تھا اور اس مرض کا ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے 3 اسٹیپ ہوا کرتے تھے اور تیسرے اسٹیپ کے اندر جب مریض آتا تھا تو وہ پھر بچ نہیں پاتا تھا اور عموماً زیادہ اموات جو ہے دنیا کے اندر ٹی بی کی وجہ سے ہوتی تھیں سب سے پہلے چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو جسم بنایا ہے ہمیں جو مجسم کیا ہے اور ہمیں بڑی مقدار کے ساتھ بنایا ہے ہمارے جسم کو اور جب ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب ہم اس کے ساتھ زیادہ ایسی بد پرہیزیاں کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کئی معاملات ہو جاتے ہیں ٹیوبرکلوسس اصل میں ایک جرثومہ ہے ایک جراثیم ہے ایک بیکٹیریا ہے جو وراثتی طور پر بھی آپ کو واقع ہو سکتا ہے جسم کے اندر اور خاص طور پہ ماحولیاتی طور پہ کیونکہ یہ پھیلتا ہے تو بھی آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اگر ٹی بی کا مریض کوئی ہو اور آپ ادھر بیٹھے عموماً ٹی بی کے ہاسپٹلز جو ہوا کرتے تھے پہلے اوجھا کے نام سے ایک بہت دور یونیورسٹی سے بھی آگے جو اب شہر بن چکا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے سے ملگیاں بنا دیا کرتے تھے یعنی کہ اسپاٹس تھے اور اس اسپاٹ کے اندر وہ مریض کو رکھا جاتا تھا وہاں اس کے استعمال کی چیزیں اس کا بستر چادر وغیرہ ہوتی تھیں اور وہاں پہ کھلے میدان کے اندر کئی ملگیاں ہوتی تھیں بنی ہوئی تو بنیادی طور پہ وہ اتنا دور رکھا جاتا تھا شہر سے کہ ان کے کھانسنے کی وجہ سے بھی اگر کوئی ایسے اثرات ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو زائل نہ ہو سکیں تو یہ اب ہمارے اوپر فرق آیا کہ 30 سالوں بعد اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اس کے اوپر تحقیق ہوئی اور اس میں طب یونانی نے بھی بڑی تحقیق کی اور اس کے بعد طب ایلوپیتھک نے بھی اس کے اندر بڑی تحقیق کی اور اس کے بعد اس کے انجیکشنز نکالے اس کی دوائیں نکالیں اس کے کورس نکالے تو پھر جا کر یہ کنٹرول میں آیا اب ٹی بی کا مرض جو ہے وہ کنٹرولیبل ہے اور حکومت پاکستان نے بھی اس کے اوپر بڑا کام کیا اور اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہم جیسے حکماء جو ہیں ان کے پاس بھی کئی مریض آئے ہیں اور وہ بھی آتے ہیں تو ہم ان کو ان کی کنڈیشن دیکھ کے اگر کورس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کرواتے ہیں اور پھر اپنی دواؤں کے ساتھ ساتھ ان کو رکھ کے جلدی شفا یابی ہو جاتی ہے عموماً اس کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ شام کے وقت بخار کا ہونا یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ نمبر ایک تو آپ کو کھانسی کا ہونا کہ ہر وقت آپ کو کھانسی ہو رہی ہے کئی آپ نے کف سیرپ پی لیے کئی آپ نے ایسی چیزیں استعمال کر لیں گے جس سے کھانسی نہیں رکتی تو کھانسی کا مسلسل ہونا بھی خطرناک علامت ہوتی ہے اسی طریقے سے بخار کا ہونا ایک علامت ہوتی ہے کہ صبح کے وقت تھوڑا سا بخار ہوتا ہے طبیعت میں آپ گرانی ہوتی ہے بستر سے اٹھ نہیں سکتے اسی طریقے سے جہاں مغرب کا وقت ہوتا ہے تو عموماً بخار چڑھ جاتا ہے اور بخار جو ہے وہ 99 سے 101 تک پہنچ جاتا ہے اور پھر رات کے کسی پہر میں جا کے 12 بجے سے پہلے پہلے وہ بخار تھم جاتا ہے بہتر ہو جاتا ہے لیکن جب یہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو بخار 12 بجے کے بعد بھی ہوتا ہے مریض کمزور ہونے لگتا ہے اس کے آنکھیں دھس جاتی ہیں اس کا جسم میں گوشت کم ہونے لگتا ہے اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے کہ جناب یہ تو کھانسی کے بعد یہ سلسلہ ہو گیا اسی طریقے سے نمونیا کا مرض جن لوگوں کو ہو جاتا ہے اس کا صحیح علاج اگر نہ کیا جائے تو یہ بھی چونکہ نمونیا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سینے کی بیماری آپ کے جو اندر جھلیاں اس میں ورم آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے پھیپھڑے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں تو اگر نمونیا بگڑ جائے یا ڈبل نمونیا ہو جائے اس کے بعد بھی ٹی بی کی عموماً مضمرات میں وہ آ جاتا ہے اسی طریقے سے ٹی بی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لنگس کے اندر ہو بہت سے کل میرے پاس کلینک پہ ایک پیشنٹ آئی اور اس کے پاؤں پہ اتنے بڑے بڑے اسپاٹ بنے ہوئے تھے، غدود سے بنے ہوئے تھے، اور اس میں سے کچھ غدود جو ہے اس میں پیپ آ گئی، اور اس کے بعد وہ بس صرف پٹیاں پہ پٹیاں لگائی جا رہی ہے۔ تو میں نے اس کو پہلا سوال یہی کیا کہ یہ تمہیں کب سے؟ اس نے بولا جی ایک سال ہو گئے بس، میں جس گاؤں میں رہتی ہوں وہاں پہ ایک شخص جو ہے مجھے مرہم دے دیتا ہے اور مجھے شدید بخار رہتا ہے، اور جب میں نے وہ جگہ چیک کی تو پتہ چلا اس کی ہڈیوں کے اندر تک زخم چلا گیا ہے اور وہ اس کی ہڈیاں بھی گلنی شروع ہو گئیں۔ تو میں نے اس کو سمپلی یہی کہا کہ بنیادی طور پہ جو ہے آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ٹی بی کا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے جسم کے کئی غدود ایسے ہوتے ہیں جو ٹی بی سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے غدودوں کو بھی آپ بالکل لفٹ کرائیے اور فوری طور پہ حکیم یا ڈاکٹر کو چیک کرائیے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس کئی نسخے ہیں جن کو ٹی بی ہو جاتی ہے، عموماً کھانسی بہت ہوتی ہے، اس میں ہم آپ کو ایک نسخہ بتا رہے ہیں جس میں گھی گوار ایلو ویرا کا آپ کو جیل لینا ہے 5 گرام، اور اس کے بعد جو ہے پہلے ایک نسخہ آپ کو بتا دیتے ہیں جو آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے۔ اس میں جو ہے ادرک کا رس آپ کو لینا ہے، اور اس کے بعد اس میں شہد ملا کر جو ہے یہ آپ کو دن میں 5-6 دفعہ، رات کو سونے کے وقت 5-6 دفعہ آپ کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ دونوں چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ تقریباً 50 گرام ادرک کا رس نکال لیجئے اور اس کو ٹیبل اسپون شہد لے کر اور اس کو استعمال کیجئے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں جب جو لوگ ٹی بی میں متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے کشمش بھی بڑی عمدہ چیز ہے، کہ کشمش جو ہے وہ بلغم کو نکالتی ہے، اور اسے جو مریض ہے اس کو تکلیف جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ عموماً بلغم جو ہے وہ نہیں نکال پاتا، اس کے لیے کشمش بہت عمدہ چیز ہے کہ کشمش کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو اور بھی نسخے ہم دیں گے، 2 نسخے اور ہیں اس میں۔ یہ تو اس میں یہ انبل سالب والا نسخہ ہے جو میں نے دیا تھا آپ کو پہلے بھی، اس میں انبل سالب آپ کو لینا ہے، اس میں آپ کو سندل سفید لینا ہے، اس میں ملٹھی آپ کو لینا ہے، اور پھول منڈی، یہ 4 چیزیں ہم وزن لے لینی ہے۔ آپ کو 100-100 گرام لے لیجئے اور ان کا پاؤڈر کر کے رکھیے، اور ٹی بی کا مریض جو ہے 1 چمچہ صبح 1 چمچہ شام اس کو استعمال کرے تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک اور نسخہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اس میں پرسیاں شاہوں بوٹی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ لعاب گھی گوار بھی ہے، پرسیاں شاہوں بوٹی بھی ہے، اور تیسری چیز اس میں ہے اجوائن۔ ان تینوں چیزوں کو آپ تھوڑا تھوڑا لے لیں، 5-5 گرام کے قریب اس کو لے لیجئے، اور اس کو 1 گلاس پانی میں اچھی طریقے سے ابال کے، 1 گلاس پانی جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو جوشندہ جو ہے اس کا پینا بہت عمدہ چیز ہے کہ اسے آپ استعمال کیجئے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اس میں پرسیاں شاہوں بوٹی 5 گرام ہے، لعاب گھی گوار یعنی کہ ایلو ویرا کا جیل 5 گرام ہے، اور اسی طریقے سے اجوائن اس میں جو ہے 5 گرام۔ تو ان تینوں چیزوں کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اندر سے آپ کے جو جرمس ہوتے ہیں ان کو بھی مارتے ہیں، آپ کے جو ٹی بی کی تکالیف ہوتی ہے، ٹیوبرکلوسس کے جو اثرات ہوتے ہیں، بد اثرات ہوتے ہیں، ان کو ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے طب کے اندر، اور اس کے اوپر باقاعدہ امریکہ میں تحقیق بھی ہوئی، وہ یہ کہ جو اگر آپ ٹی بی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ اس کو کنٹرول ہو گیا ہے، بعض دفعہ انجیکشن بھی لگ جاتے ہیں، ہماری دوائیں بھی دے دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے سمپٹمس ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ٹی بی دوبارہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اندر ایسے جمپس رہ چکے ہیں، اس کے لیے گولڈ بڑی عمدہ چیز ہے کہ اس کا علاج کیا کرتے تھے پرانے حکمہ، تو کشتہ سونا جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور صرف کشتہ سونا ہی کے اندر یہ خاصیت اللہ پاک نے رکھی ہے کہ اس میں جو ٹی بی کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں وہ جسم کے ہر حصے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں نے خود، چونکہ ہم لوگ کشتے بہت کم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اور یہ میں صرف بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ عموماً لوگ جو ہے وہ کہیں پریشان ہو کے اور کشتہ سونا نہ لے لیں، اس کے لیے صرف آپ کو طبیب سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور کشتہ جو ہے اس کا استعمال کس طریقے سے لینا ہے کیا ہے وہ حکیم ہی کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایسا کوئی مرض ہو تو آپ اب یہ ضرور حکیم سے کہہ سکتے ہیں کہ کشتہ سونا سے علاج کرو، تو وہ جڑ سے چلا جاتا ہے اور وہ پھر دوبارہ ٹی بی نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر یہ خاصہ ہے کشتہ سونا کا، اور امریکہ کا میں بتا رہا تھا، اس کے اوپر جب تحقیق ہوئی تو انہوں نے گولڈ کے کیپسول بنائے، بڑے کاسٹلی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ظاہری بات ہے گولڈ اس میں ڈلتا ہے، تو वो जो उन्होंने पूरे जिस्म के जर्म्स ख़त्म करने के लिए एंटी कैंसर के तौर पे, एंटी टीबी के लिए उन्होंने वो कैप्सूल जो है वो बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाते हैं, और वो कैप्सूल उन्होंने इस्तेमाल किया और काफ़ी लोग वहाँ पे शिफा या, क्योंकि वहाँ पर भी स्मोकिंग इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, और वहाँ पर तो दूसरे किस्म की सिगरेटें भी पी जाती हैं, तो वहाँ पर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा जब फैला तो उन्होंने इसी गोल्ड कैप्सूल से इसको कंट्रोल किया। और दवाएँ वो जो भी देते लेकिन इसके साथ उन्होंने इसके भी मुरक्कबात जब डाले तो टीबी काफ़ी कंट्रोल हुई। टीबी होने की कई वजूहत में एक वजह जो है हमारी कच्ची आबादियाँ हैं, जो वो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो छोटे छोटे कमरे होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन का बाकायदा पासिंग के लिए कोई ऐसा रोशनदान नहीं होती, ऐसे बंद कमरों के अंदर अमूमन ऐसा हो जाता है। वो लोग जो कि बुखार की कैफियत में रहते हुए कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि बुखार में है, वो वॉशरूम चले गए, नहा लिया, बुखार में है, सर के ऊपर पानी डाल लिया। बुखार में जब ज़्यादा हो 102 से ऊपर तो सर पे पानी डालना चाहिए, लेकिन बुखार में ऐसे मामलात हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा सुकून लाना चाहिए, वो नहीं करते तो उनका बुखार बिगड़ जाता है, उस वजह से भी टीबी होती है। इसी तरीके से मैंने जैसे शुरू में बताया कि खांसी है, बुखार है, और इसके अलावा बार दफ़ा जिगर की खराबियों की वजह से जो बुखार आ जाता है उसी की वजह से भी जिस्म के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है। तो हमें इन तमाम चीज़ों को महफूज करने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर एतदाल लेकर आना चाहिए, ग़िज़ाओं में बैलेंस लेके आना चाहिए और मुरव्वन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत है। प्रोग्राम हिकमत व सेहत में आज हम टीबी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं फराज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये जानना है कि मेरे ना हस्बैंड के गले में ना केरा गिनता है। ठीक। गले में शिकायत होती है तो काइंडली के कुछ घरेलू इलाज बता दीजिएगा। ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। असल में जो बलगमी रतुबात होती हैं उसे हम कीरा कहते हैं, और ये गले के रास्ते जो है बाकायदा गिरता है और इसकी वजह से तबीयत मुजमहल रहती है, बुखार सभी बाज़ दफ़ा हो जाता है। इसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है वो शहद है, कि आप शहद अगर आपके घर पर है तो इसमें आपने दो चीज़ें मिलानी है, कि सबसे पहले आप अदरक का एक चमचा आप जो है रस निकाल लें, और उसके बाद काली मिर्ची जो है हाफ टी स्पून, इन दोनों को आप जो है अच्छी तरीके से जो है वो शहद में मिला लीजिए। शहद में अदरक का रस और काली मिर्ची इसको डाल लीजिए, सुबह के वक्त एक चमचा और शाम के वक्त एक चमचा, इसको पहले से सुबह से बना के रख लीजिए, एक एक चमचा सुबह शाम लीजिए, ये बहुत उम्दा चीज़ रहती है। इसी तरीके से भुने हुए चने जो बाज़ार में मिलते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, चने एक पाव ले लीजिए और उसमें तकरीबन 25 ग्राम जो है दखनी मिर्च डाल दीजिए, और इसी तरीके से जो आप चने जिस मकदार में उसी मकदार में मिश्री डाल के इसको पीस के रख लीजिए, और एक टेबल स्पून सुबह एक टेबल स्पून शाम को लीजिए, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर। अस्सलामु अलैकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से? सर मुबशर बात कर रहा हूँ से। जी सर, सर ऐसे है कि मेरे वेरिकोस वेन है 2 साल हो गया और जख्म बना है अल्सर मेरे पाँव में, इतने की शदीद पेन है, जिस तरह फोड़े में पेन होती है ना उस तरह पेन है। अच्छा ठीक है जनाब। बड़ा बहुत इलाज कराया, एलोपैथिक भी कराया, होम्योपैथिक भी कराया, आज तक फर्क नहीं पड़ा। अच्छा तो गर्म पट्टी बांध लो तो फर्क पड़ जाता है, अदरवाइज उसमें हर वक्त तो नहीं बांधी जा सकती, गर्मी भी है, दाने वगैरह निकलने का है उसमें। ठीक, तो इसका कोई है आपके इलाज? जी मैं बताता हूँ जनाब आपका, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं राशिद बोल रहा हूँ, संडियाल से, सियालकोट के इलाके से। जी जी फरमाइए। सर मुझे एलर्जी का मसला है बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ जी, तो बहुत सारी मेडिसिन मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन कौन सी एलर्जी है? छींक छींक नजले वाली या जिस्म में खारिश वाली? जिसमें खारिश वाली एलर्जी है, और ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं वो चुभन होती है बहुत ज्यादा, ऐसे इधर से जैसे चुभन होती है, इधर से चुभन होती है, दाने नहीं है। हाँ जी, रेशे वाले भी दाने नहीं है। अच्छा वो जो है ना बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है लाल मिर्च खाने से या कोई खरबूजा खाने से भी ऐसे हो जाती है, आम खाने से भी हो जाती है और बहुत ज्यादा मुझे सोने नहीं देती। कब्ज तो नहीं रहता आपको? बस कब्ज तो नहीं रहता? कब्ज से ये मसला है, कब्ज का मसला है। मसला मुझे तकरीबन 4 साल से 5 साल से ये मसला है। ठीक ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। वहाँ पर एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मुझे आपसे अपने शोहर के बारे में मालूम करना है जी। उन्हें एक हफ्ते पहले ऐसे ही जो ये अभी वायरस चला हुआ है खांसी नजला और ये हो रहा है तो उन्हें भी इसी तरह हो रहा था, तो एक दो दिन तो उन्होंने वो शहद में मैंने वो काली मिर्च डाल के उनको दिया किया जैसे घर के टोटके करते हैं, लेकिन वो एक हफ्ता हो गया है लेकिन बहुत बलगम भी बहुत आ रहा है और खांसी भी बहुत है और नजला भी बहुत है उनको। अच्छा। तो फिर मैं क्या करूं उसके लिए? मैं डॉक्टर की दवाई लेना नहीं चाहती क्योंकि उनको जब ये डॉक्टर की दवाई एंटीबायोटिक खाते हैं तो उनको रिएक्शन सा हो जाता है, हजम नहीं। आप अपना नाम बताइए ताकि मैं जवाब देते वक्त कुछ सामने आपका रेफरेंस तो हो। मैं मिसेज आफ्ताब बात कर रही हूँ कराची से। ठीक मिसेज आफ्ताब, बहुत शुक्रिया, मैं आपको जवाब देता हूँ। एक और कॉलर जी। अस्सलामु अलैकुम। ये कॉलम से ड्रॉप हो गई। ये साहिवाल से साहब ने फोन किया था, अरशद साहब थे या राशिद साहब, वेरीगोज वेन के बारे में उन्होंने पूछा कि इसमें सिकाई वगैरह जो आप कर रहे हैं उससे काफ़ी बेहतरी आती है। आप एक नुस्खा लिख लीजिए, इसमें आप लिखे सतावर लिखें, अजगन नागोरी लिखें और आंबा हल्दी यानी कि साबुत हल्दी लेनी है, पिसी हुई इसमें नहीं डालनी, ये आप ले लीजिए और सौंठ, चार चीज़ें ये आपकी मैंने लिख दी हैं। इन चार चीज़ों को जो है आप अच्छी तरीके से पाउडर कर लीजिए और पाउडर करने के बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप खाइए, इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और इसमें जो आप लेप लगा रहे हैं, जो सिकाई वगैरह आप कर रहे हैं, वो करते रहिए, जाहिर बात है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपका काम इस किस्म का है कि आप ज़्यादा खड़े रहते हैं तो ऊंचा स्टूल कोई बनवा लीजिए और उसमें बैठने की कोशिश करें, ज़्यादा आप खड़े मत रहिए। राज साहब भी एक और कॉल इन्होंने बताया सियालकोट के किसी गाँव से, आपने इनको बताया मुझे बताया कि एलर्जी का मसला आपको है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी है, आप एक दवा बना लीजिए और इसको आप उबाल के छान के जोशंदे की तरह आप पियेंगे, इसमें बनफ्शा गुले बनफ्शा आप ले लीजिए, तकरीबन 5 ग्राम लेना है, नहीं ज़्यादा मंगवा लीजिए बाज़ार से, 200 ग्राम मंगवा लीजिए, लेकिन इतनी सी 5 ग्राम के करीब आपको लेना है। और इसी तरीके से चरायता नेपाली आप ले लीजिए, सना मक्की ले लीजिए और सूखे गुलाब के फूल, ये चार चीज़ें आपको लेना है, बनफ्शा चरायता नेपाली और सना मक्की और गुलाब के फूल। तो इसमें चरायता नेपाली जो है 2 ग्राम लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा चूँकि खासा कड़वा होता है, सना आप 5 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम गुलाब की पत्तियां ले लीजिए और बनफ्शा 5 ग्राम, इसको अच्छी तरीके से 1.5 गिलास पानी में इतना उबालिए कि वो 1 गिलास रह जाए, छान के रख लीजिए, आधा सुबह और आधा शाम को पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जरा दोबारा रिपीट कर दें उसका। हेलो जी जी। ये ना मेरे अक्सर सर में बहुत ज्यादा रहती है दर्द, अब इसके साथ ना पट्ठों में खिंचाव भी पड़ रहा है, ये पट्ठों में खींच पड़ती है, मुझसे चला नहीं जाता, काम नहीं किया जाता मुझसे। चले, आप कौन बोल रही, कहाँ से? बहुत दर्द रहती है सर में और मेरी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं याद रहता। अच्छा, आप टीवी की आवाज मध्यम कीजिए, बंद कीजिए, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही हैं आप? रेफरेंस पर मैं अशरफ बात कर रही हूँ और मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। चलिए बिल्कुल ठीक है, आपकी तमाम चीजें मैंने लिख ली हैं, इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ। असल में देखिए आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जब हमें फोन करें तो आप टीवी की वॉल्यूम जो है आवाज़ बंद कर दिया कीजिए, इसलिए कि फूड डिस्टरबेंस होती है, मुझे भी नहीं समझ आता, आप अपने आवाज़ जो है वो टेप करके बाद में सुन लिया कीजिए। मिसेज आफ्ताब राशिद साहब का हमने जवाब दिया, उन्होंने बताया कि खांसी जो है इनको बहुत ज़्यादा नज़ला वगैरह रहता है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस सिलसिले में दो चीज़ें, सबसे पहले तो आप बही दाना मंगवा लीजिए, और बही दाना जो है दो दो चुटकी करके आप चूसिए, जैसी भी खांसी होगी इंशाल्लाह पुराने से पुरानी खांसी वो बेहतर हो जाती है, उसको चूस के उसका लुआब जो है वो आप निगलते जाइए, और आखिर में वो दाने जो खा लीजिए पानी से, लेकिन काफ़ी देर तक यानी कि 7-8 मिनट तक उसको मुँह में रख के चूसना है, उसका लुआब आप लीजिए, उससे फ़र्क पड़ता है। नुस्खा आप लिख लीजिए, इसमें आपको जो है काकड़ सिंगी लेनी है 50 ग्राम, ये एक बाकायदा आप एक दवा बना लीजिए, 50 ग्राम काकड़ सिंगी है, 50 ग्राम जो है खुस्ते शीरी है, 50 ग्राम तुख्म सुरस है, और 50 ग्राम सौंठ, ये चार चीज़ें आप 50-50 ग्राम लेके ये 200 ग्राम के करीब बन जाएगा। इसको आधा किलो शहद में मिला लीजिए, ठीक है, और उसको माजून सा बन जाएगा ये, सुबह शाम एक एक चमचा गर्म पानी के साथ जो है इसको खिलाइए, इससे इंशाल्लाह ताला पुराने से पुरानी खांसी नज़ला और यहाँ तक कि दमा के लिए भी ये बेहतर होता है। इसके अलावा अभी जो खातून मिसेज अशरफ हमसे बात कर रही थी, तो उनके लिए ये है कि आप भी एक नुस्खा लिख लीजिए, इसमें सूरन जान शीरी आप ले लीजिए 100 ग्राम ले लीजिए, सौंठ 100 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से हल्दी भी जो है वो आप 100 ग्राम ले लीजिए, अजगर नागौरी 100 ग्राम लेके इन चारों चीज़ों को पीस लीजिए, सुबह शाम जो है वो एक एक चमचा खाइए, आप पट्ठों में खिंचाव वगैरह जो है उसके लिए ये चार चीज़ों के अलावा अलग से जो है आप मूसली सफ़ेद जो है वो पिसवा लीजिए, और मूसली सफ़ेद में गोंद कतीरा 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह पिसवा के एक एक चमचा सिर्फ मॉर्निंग में एक कप गर्म दूध के साथ पी लीजिए, आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ जी, बखर से जी। जी फरमाइए आमिर साहब। सर मुझे स्किन प्रॉब्लम है सोराइसिस का सर। अच्छा सर, पूरे जिस्म पर है, तो सर इसके लिए मैंने तिब्बे नबी का नुस्खा किस्ते शीरी और कलौंजी जो है वो इस्तेमाल किया है, काफी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अपना शहद भी, और सिरके में जो है सर उसके सिरा मक्की के पत्ते, किस्ते शीरी और हुबरशात वगैरह सर उसको मतलब उसका सिर बना के लोशन बना के वो भी लगा रहा हूँ जी। जी जी इस्तेमाल है सर, 2 साल हो गया मुझे। तो इससे फर्क पड़ा इस नुस्खे से? सर वक्ती तौर पर कोई फर्क पड़ता है क्या? अच्छा अच्छा जी जी, लेकिन सर दोबारा हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है उन्हीं पॉइंट्स पे दोबारा जो है सर मुझे स्टार्ट हो जाती है सर। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी हैदराबाद से बताइए क्या आपका सवाल? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही, मेरे क्या कहते हैं मुंह से ब्लेड आता है, मगर डॉक्टर कह रहा है मुंह से, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको टीवी की अलावा नहीं है, टीवी की अलावा हो चुकी है 5-6 साल पहले। अच्छा अभी मुंह से क्या आ रहा है, मैं समझा नहीं आपकी बात। जी मेरे 2 हफ्ते पहले ब्लेड आया था मुँह से। अच्छा खून आ रहा था? ठीक जी हाँ, मैं कमजोर बहुत होती जा रही हूँ। अच्छा डॉक्टर कह रहे आपकी रिपोर्ट क्लियर है, आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ये खून आने की वजह कोई डॉक्टर ने नहीं बताई, या आपको खांसी वगैरह थी, बाद दफा गले में खराश की वजह से भी खून आ जाता है बाद दफा? मतलब मेरा ऑपरेशन भी हुआ था पेट का। अच्छा मेरा सोलियां निकली थी मुझे 9। हाँ तो ये जरा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का चीज़ है, आपकी रिपोर्टें मुझे चाहिए, आप रिपोर्टें हैदराबाद से है तो TCS कर दीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर अभी स्क्रीन पर आएगा, आप वो नोट कर लें, वहाँ से मेरा एड्रेस लेके भेजिए, इंशाल्लाह मैं इस तरीके से कोई फैसला नहीं करूँगा, आप वो रिपोर्टें मुझे भिजवा दीजिए, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जनाब फरमाइए। जी अब्दुल वहीद, मेरा खून नहीं बनता। अच्छा तो खाता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन जिसामत बहुत कमजोर होती है। ठीक है, आजकल अंगूर आ रहे हैं वो आप खाइए। वहाँ पर एक कॉलर हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं टकवाल से बोल रही हूँ, फराना बोल रही हूँ टकवाल से। जी सवाल बताइए। यकीन साहब, मेरे सर में सर की चोटी और सर की बैक साइड जो है इस पे दर्द रहता है। MRI भी हुई है वो भी क्लियर है, EEG हुए हैं वो भी क्लियर है, टेस्ट मेरे सारे क्लियर है, लेकिन सर के अंदर हर वक्त ऐसे लगता है जैसे पानी चलता रहता है, तो जोर देता है ना, इस तरह होता है सर में। अच्छा। और साथ में चक्कर भी आते हैं। ठीक ठीक है, हम आपको इसका जवाब देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो कॉलर्स हमारे पास हैं इनका जवाब भी देते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू TB है। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मंजूर अहमद बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान से। जी सवाल करें। मेरी रीढ़ की हड्डी का मसला है और गुर्दे में भी दर्द होता है। अच्छा। अभी अल्ट्रासाउंड मैंने करा, वो कहता है रीढ़ की हड्डी का मसला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अच्छा, ये मेरा मसला है, अभी दर्द नहीं खत्म हो रहा। अच्छा अच्छा। अभी समझ नहीं आ रही, ये पट्ठू का दर्द है और किसका दर्द है? तो गुर्दे में पथरी तो नहीं है? अल्ट्रासाउंड करवाया, गुर्दे में पथरी नहीं, मसाना मेरा बहुत कमजोर है। हाँ तो ठीक है, फिर वो रीढ़ की हड्डी का मसला होगा, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? मैं बुरे वाला से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इमरान फैसल। जी 15-20 साल से मेरे और मेरी सिस्टर के टॉन्सिल्स का मसला है, बहुत पुराने बचपन से है। अच्छा। हाँ, मेरी उम्र अब 30 साल है। ठीक। और वो तकलीफ वगैरह कुछ नहीं देते, खाने में भी कोई मुश्किल पैदा नहीं होती। लेकिन हम जो मेरी सिस्टर है उसके टॉन्सिल के साथ छोटे छोटे टॉन्सिल और बनने शुरू हो गए। ठीक, तो निकलने में तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, कभी कभी एक बार होती है, साल में 1-2 दफा कोई ठंडी ज्यादा चीज खा लेते हैं ना, उस वक्त तकलीफ होती है। चलें ठीक है साहब, आपको बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो सवालात हैं इसमें ये इन्होंने एप्टाबाद से सवाल किया था कि इनके खून नहीं बन रहा। खून बनाने के लिए बेहतरीन आपको एक नुस्खा बताता हूँ, आप अरके गुलाब ले लीजिए, सह आतिशा। इसका नाम यही है कि अरके गुलाब सह आतिशा, किसी अच्छी जगह से लीजिएगा। और उसके बाद जरिश एक बूटी वो होती है किशमिश की तरह, बारीक बारीक दाने होते हैं, तो इसे आप इस तरीके से करें कि जरिश जो है वो आप ले लीजिए। तकरीबन एक वक्त के लिए मैं बता रहा हूँ कि 25 ग्राम जरिश जो है उसको पहले साफ़ करें, उसके जैसे अंगूर में लकड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, तो वो उसके चीज़ें निकाल के बिल्कुल साफ़ करके उसको 2 घंटे तक अरके गुलाब में डुबो के रख दें। आधी प्यारी अरके गुलाब ले लें और उसको उसमें डुबो के रखें। उसके बाद वो जो 25 ग्राम जरिश के थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि 2-2 दाने करके मुंह में डालें, इसको चबाएं सुबह के वक्त और असर के वक्त। ये बेहतरीन चीज़ है खून बढ़ाने के लिए, चेहरे में बाकायदा रौनक आ जाती है। वो बच्चियां जो कि रंग ख़राब हो उनके लिए भी नुस्खा बहुत अच्छा है, और जो अपने जिस्म में खून बढ़ाना चाहते हैं वो जरिश और गुलाब से ऐसे आतिशा इस्तेमाल करें। चकवाल से हमारे पास एक कॉल थी जिसमें इन्होंने सर के दर्द का बताया था, आप नुस्खा ले लीजिए, अस्तो खुद्दूस ले लीजिए, गुले गाव जबान ले लीजिए, बरहमी बूटी ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए, पिसवाने के बाद तकरीबन 2 ग्राम यानी कि आधी चमची ये पाउडर सुबह और शाम खाइए। और इसी तरीके से रोगन कलौंजी या कलौंजी का ऑयल जो होता है वो आप दो कतरे जो है नाक के दोनों नथनों में रात के पहले यानी कि सोने से 2 घंटे पहले डाल लिया कीजिए। इससे शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ये तकरीबन आप 3 हफ्ते तक ये कीजिए, इससे बेहतर हो जाएगा। इस्लामाबाद से इन्होंने बताया कि कान में बहुत ज़्यादा जो है वो पीप वगैरह है, 2 चीज़ें आप लिख लीजिए, संजराहत लिख लीजिए आप, 50 ग्राम दमुल अख्वैन, 50 ग्राम इन दोनों को आप ले लीजिए, और उसके बाद तकरीबन 2 ग्राम के करीब जब ये पाउडर दोनों बाहम मिला के आप इसको पीस लीजिएगा, और उसके बाद इसको पाउडर सा जो है इसको 2 ग्राम यानी कि पाव चमची चाय की ये आप इसको पानी के साथ ले लीजिए, और इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से कान में देसी लहसुन जो है उसकी 4 जवे लेके सरसों के तेल में पकाएं, उसको महफूज रखें तेल को, वो 2-2 कतरे कान में डालिए कीजिए, इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना पिछले हफ्ते में आपने बताया था मोटापे का इलाज, तो वो मैं रिपीट सुनना चाहती हूँ, या फिर आप वो नेट पे डाउनलोड करवा दे जिस तरह भी। ठीक, कौन सा था, एक कोई टिप तो बताइए उसमें क्या था। चले चलिए, ये मुझे नहीं याद। हाँ जी, मोटापे के तो मैं बहुत इलाज बताता हूँ, लेकिन होता है ना, आपको कौन सा, लौकी वाला था? नहीं नहीं, लौकी वाला नहीं था, वो सेब के छिलके वगैरह वाला और अदरक वाला इस तरह। अच्छा चले, आपने टिप तो दी, मैं बता दूंगा। ठीक, हमारे पास एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब का भी सवाल था मेरे ख़्याल से कोयटा से, और आपने फरमाया कि इनके कमर में बहुत दर्द होता है, ये कि बाज़ दफ़ा कमर का जो एरिया होता है L7-L5 ये जो एरिया होता है इसमें शदीद दर्द होता है, ये पट्ठों का दर्द होता है, और इसके लिए सबसे पहले आप ये कीजिए कि रोगन जैतून एक पाव ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम लौंग और 1 अदद जायफल दोनों को जो है उसमें जला लीजिए, जलाने के बाद तेल काला सा हो जाएगा, उसे छान कर महफूज रखिए, ये तेल इसमें लगाइए, और सिकाई करने के लिए इसमें आपको 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी, नंबर 1 आंबा हल्दी ले लें, और साबुत खोपरा ले लीजिए, और लाहौरी नमक, ये तीनों चीज़ें आप 100 ग्राम ले लीजिए, और इसको तवे में अच्छी तरह सेक के किसी मोटे कपड़े में इसकी पोटली बना के उस जगह पे सिकाई करें, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। खाने के लिए जो मैं दर्द के अमूमन चीज़ें बताता हूँ उसमें मूसली सफ़ेद आप सिर्फ ले लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरीके से गोंद कतीरा, भाई जो मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों को हम वज़न पीस के, और 1-1 चम्मच सुबह जो है यानी कि चाय वाला 1-1 चम्मच दूध के साथ लीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। चले ठीक जी, हमारे पास जो कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा? मेरा नाम गजाला है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। ठीक है गजाला, बोलिए सवाल बताइए। मेरा मसला ये है, मेरी उम्र जो है वो है 46। ठीक, 23 साल पहले मुझे जोड़ों की बीमारी हुई, उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। 23 साल के बाद जो है मेरी आँखों के पर्दों में जो है वर्म आ जाता है, उसकी वजह से मुझे इतनी खतरनाक डेल्टा कॉट जो है दवाएं देते हैं तो सारे जिसम में वर्म आ जाता है, अगर वो नहीं वो खाती हूँ तो उससे बीपी भी शूट कर जाता है, 200 से ऊपर होता है। अब ये है कि या तो इंजेक्शन लगता है मेरी आंखों में, उससे सही होती है मेरी बिनाई। मैं बहुत परेशान हूँ, इंजेक्शन लगवा लगवा के मैं थक गई हूँ, मेरा बीपी भी हाई रहता है, लेकिन मुझे सिर्फ इसी में बीपी की दवाएं वगैरह खा रहा हूँ। लेकिन 23 साल पहले जोड़ों की बीमारी हुई थी, उसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं कि कुछ बीमारियां बाद में जाहिर होती हैं, तो उसकी वजह से पर्दों में सूजन आ जाती है। अब मैं क्या करूं, कोई हिकमत में ऐसा इलाज हो जिससे मेरी आंखों का वर्म सही हो जाए तो आपकी मेहरबानी होगी। आप कहां से बोल रही गजाला? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूं। अच्छा ठीक है, बूढ़े वाला से हमारे पास एक सवाल, और इन्होंने बताया कि काफी पुराने टॉन्सिल्स हैं इनको, और इसके लिए आप ये करें कि जी जो मैं बताता हूँ काकड़सिंगी का नुस्खा वो बेस्ट रहता हैगा इसके लिए। काकड़सिंगी, तुखमे सुर्स, कुस्तेशेनी, तीनों जो है आप हम वज़न ले लें, यानी कि 50-50 ग्राम लेके आधा किलो शहद में मिला दीजिए, और सुबह 1 चमचा शाम 1 चमचा आप लीजिए, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। कुस्तेशेनी का इसमें बड़ा अहम रोल होता है, तो ये आप इस्तेमाल करें। इसी तरीके से 2 चीज़ें आपको लेनी है, अमलतास की फली जो लंबी सी होती है, अमलतास की फली का अंदर का गूदा तकरीबन 1 इंच के बराबर आप वो ले लीजिए, और रीठा जो होता है रीठे के छिलके जो है वो थोड़े से कूट के बारीक करके 2 रीठे के छिलके और अमलतास का गूदा, इन दोनों को 1 गिलास पानी में अच्छी तरह उबालिए। उबालने के बाद जब ये अच्छा ठंडा होने लगे तो इसमें ज़रा सा नमक और दूध डाल दें, और दूध डाल के इसको जो है आप इसके गरारे करें। दिन में दो दफ़ा आप गरारे कीजिए, आप कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो आपके टॉन्सिल्स हैं उनका वर्म बाकायदा कम होना शुरू होगा और ये ख़त्म भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा टॉन्सिल्स ख़त्म होने के बाद ये होता है कि उन जगहों पर जब टॉन्सिल फट जाता है तो खून आ जाता है, तो उसके लिए भी एहतियात कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरी तौर पे जो है हल्दी के गरारे कर लेने चाहिए। हल्दी लेनी है और उसको गर्म पानी में ज़रा सा जोश देके उसके गरारे करेंगे तो उससे जो खून टॉन्सिल्स का होता है वो भी बेहतर हो जाता है। ये आप कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं आसफ बात कर रहा हूँ, मंडी बालदीन से। जी फरमाइए। अकीन साहब मेरे ना पहले थोड़ी थोड़े निशान आ फुलबैरी दे। ठीक। अखां ते पैरां ते ते हुण ज्यादा वध गए ने, चेहरे ते भी आ गए ने, जिस्म ते भी आ गए ने। एदे बारे पुछना। चले ठीक है, एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी हकीम साहब मेरे ना सर बंद, वो रात के टाइम में जब सोती हूँ ना तो मेरा दिमाग बंद होने लगता है। ठीक। और ना नजला जैसे मतलब बंद हो रहा हो, काफी अरसे से मुझे नजला भी नहीं हुआ, जैसे मतलब दिमाग बंद हो रहा हो, छींके मुझे बिल्कुल नहीं आती, और पानी जैसे मुंह पर लग रहा है या नहाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है, तो कुछ मतलब नाक ऐसा लगता है दिमाग कुछ बंद है, पता नहीं क्या कुछ। चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रही हो? मुझे जरा सी भी तो मुझे ना दिमाग बंद होना शुरू हो जाता है। बेटा रेफरेंस तो बताइए, आप कौन बोल रही हो? मैं रूबी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मोटापे के ऊपर एक साहिबा ने सवाल किया कि आपने सेब का जो हरे सेब का नुस्खा जो है वो आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, हमने लगाया था, इसे आप दोबारा लगा दीजिए, जिसमें हमने मोटापे के लिए ग्रीन सेब को बताया था कि इसको कद्दूकश करना है, आप जो भी कुछ मामला थे वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। गजारा साहिबा ने हमें बताया कि वो आँखों का वर्म और जोड़ों के दर्द के बारे में बताया, आप बहुत परेशान थी आँखों के वर्म के लिए, इसके लिए हम सिर्फ ये आपसे कह सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए। आँखों का मामला है, कोई मैं हूँ या कोई और तबीब हो या डॉक्टर है, अगर आपको कोई टोटका बताता है आप बिल्कुल मत कीजिए, अपने डॉक्टर से रुजू रखिए, वो जैसा कहता है वैसे करें। मंडी बाउद्दीन से बर्स के बारे में इन्होंने बताया कि बर्स है, इसके लिए तो काफ़ी दवाएँ बताई जाती हैं, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। और इसी तरीके से हाइपो के नाम से एक केमिकल होता है जो फोटो वाले नेगेटिव से वो पॉजिटिव बनाते हैं, उनके पास होता है हाइपो के नाम से, तो वो मैंने देखा कि मैंने कई लोगों को बताया कि उसे आप बर्स के निशानात पे लगाइए और इंशाल्लाह बाकायदा एक हफ़्ते में निशानात कम होने लगते हैं। खाने की दवाएं तो बे इंतहा हैं, लेकिन ये कि गुले मुंडी और सरफोका जो है इस सिलसिले में बड़ा उम्दा होता है कि गुले मुंडी 5 ग्राम और सरफोका जो है वो 5 ग्राम आप ले लीजिए, और इसको जो है आप पानी में उबाल के छान के आधा गिलास सुबह आधा गिलास शाम को लीजिए। गुले मुंडी और सरफोका ये बहुत उम्दा चीज़ है, इसको इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन ये हमारा आज का आपने प्रोग्राम देखा जो हमने टीबी पर किया, और ट्यूबर क्लासेस के बारे में हमने बताया कि आपने सबसे पहली चीज़ जो बड़ी इंडिकेटेड है वो ये कि जो मरीज़ है उसके करीब ना जाएं, मरीज़ के करीब अगर वो बात भी करता है तो वो बात करने से जो थूक लगता है वो थूक अगर आपके होंठ पे टच हो गया या आपकी नाक से सांस लेते हुए अंदर को जंस चला गया, यहाँ तक कि जो टीबी का मरीज़ जो बलगम थूकता है वो बलगम थूकने की जगह को बाकायदा मिट्टी के तेल से धोनी है, वरना अगर बलगम वहाँ पे जम जाए तो 3 हफ्ते बाद भी वो कीड़े उसके अंदर मौजूद रहते हैं बलगम की जगह पे, वो बलगम सूख जाता है। तो इन चीज़ों की नाज़रीन हमें एहतियात करनी है। मेरे टेलीफोन नंबर पे वो लोग जो कि बहुत ज़रूरी मामला हो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला जो हमारा आज का मौजू है ट्यूबर क्लासेस या टीबी का, इस पर हम कल भी मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद हल्के और सस्ते नुस्खे आपको इंशाल्लाह कल भी बताएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुलबासित को, इंशाल्लाह खैर रही तो कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।